ได้ย้ำไปแล้วนะถึงความสำคัญนะของตัวเราเองว่าจิตใจนี่เป็นมิตรที่ประเสริฐที่สุดของเราความประเสริฐของใจเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ได้เคยตรัสไว้ว่าสิ่งดีๆที่พ่อแม่ทำให้กับเราเนี่ยก็ไม่อาจเทียบได้เท่ากับจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วหรือว่าตั้งจิตไว้ถูกต้องในทางตรงข้ามเนี่ยโจรผู้ร้ายหรือว่าศัตรูทำร้ายเราแค่ไหนมันก็ไม่ร้ายเท่ากับจิตที่ตั้งไว้ผิดหรือว่าฝึกฝนไว้ไม่ถูกต้องการถ้าว่าเราต้องการให้จิตนี้เป็นวิธีประเสริฐที่สุดของเราก็ต้องฝึกนะการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีการฝึกหลายด้านฝึกทั้งกายฝึกทั้งวาจาฝึกทั้งใจให้เป็นกุศลทั้งกายวาจาใจให้กายวาจาใจนี่เป็นบุญการฝึกจิตหรือฝึกใจเนี่ยนะเราก็เรียกว่าภาวนาหรือว่าจิตภาวนาสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากพวกเราอาจจะได้ฝึกกันมาเยอะแล้วเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลแต่ว่าส่วนใหญ่การฝึกจิตฝึกใจหรือการภาวนาการทำกรรมฐานอาจจะไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่สิ่งนี้มันสำคัญมากประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะจากการที่ได้ฝึกจิตอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอข้อหนึ่งก็คือว่ามันช่วยทำให้ชีวิตของเรามีความสมดุลมากขึ้นชีวิตของพวกเรานี่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยสมดุลนะอย่างพวกเราเนี่ยหลายคนก็เป็นพยาบาลหรือว่าทำงานสนับสนุนในโรงพยาบาลก็เรียกว่าทุ่มเทช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เขารอดตายทำให้เขาหายป่วยทำให้เขากลับมายิ้มได้หลายคนทำงานหนักเข้าเวรเรียกว่าเกือบตลอดทั้งเดือนเลยเช้าก็ทำเย็นก็ทำนะค่ำก็ทำเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นมามากมายติดต่อกันมาหลายปีแต่ว่าในการทำประโยชน์ตนนี่อาจจะน้อยไม่พอเพียงเท่าไหร่บางครั้งก็ไม่ต่างจากพัดลมนะพัดลมนี่เราสังเกตด้วยนะมันให้ความเย็นกับผู้คนแต่ตัวมันนี่กลับร้อนลองเราไปแตะตัวเครื่องพัดลมดูนะมันร้อนแต่มันให้ความเย็นกับคนโดยรอบในห้องเลยหรือเมื่อเครื่องปรับอากาศนะให้ความเย็นให้ความสงบกับผู้คนแต่ตัวมันนี่ร้อนแถมยังส่งเสียงกระหึ่มเลยนะเราไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้นะก็คือว่าเราไม่เพียงแต่ให้ความสุขปลดเปลื้องความทุกข์ของผู้คนแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะพบกับความสุขและปลดเปลื้องความทุกข์ออกไปจากใจเราได้เหมือนกันอันนี้เรียกว่าทำให้เกิดทั้งประโยชน์ท่านและประโยชน์ตนการภาวนาเนี่ย มันช่วยตรงนี้นะทำให้เราเนี่ยสามารถจะช่วยผู้อื่นได้ด้วยแล้วก็พบกับความสุขความสงบในใจของตัวไม่ต้องร้อนผ่าวหรือว่าส่งเสียงกระหึ่มเหมือนเครื่องปรับอากาศจริงอยู่เราอาจจะมีเวลาพักผ่อนแต่ว่าอันนั้นเป็นพักกายในการพักใจก็สำคัญเหมือนกันถ้าเราฝึกจิตสม่ำเสมอเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขความสงบแล้วก็มีกำลังที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเราคงเคยพบนะญาติคนไข้นะที่เขาดูแลคนไข้อย่างทุ่มเทมากแต่เขาลืมดูแลตัวเองบางคนก็ล้มป่วยหรือตายก่อนคนไข้ซะอีกหรือว่ามีอันเป็นไปมีสามีภรรยาคู่หนึ่งก็รักกันมากต่อมาภรรยาก็ล้มป่วยเพราะเป็นมะเร็งสามีก็ดูแลนะต้องช่วยดูแลหลายอย่างรวมทั้งงานบ้านด้วยทำแทนภรรยาดูแลสุขภาพภรรยาด้วยแต่ว่าแกทำไปก็เครียดไปนะยิ่งทำยิ่งเครียดเหนื่อยทั้งกายด้วยแล้วก็เหนื่อยทั้งใจบอกว่าพอถึงจุดหนึ่งแกก็เส้นเลือดในสมองแตกก็เลยกลายเป็นอัมพาตช่วยภรรยาไม่ได้แล้วในทางตรงข้ามภรรยานี่ต้องกลับมาดูแลสามีต้องดูแลตัวเองด้วยซึ่งก็หนักหนาอยู่แล้วไม่ต้องดูแลสามีกลายเป็นภาระของภรรยาไปแทนที่จะช่วยเขากับเป็นภาระของเขาอันนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ดูแลกายใจเอาแต่ดูแลคนอื่นสุดท้ายก็กลายเป็นภาระของผู้คนการฝึกจิตนี่มันช่วยทำให้เราได้มีกำลังจิตกำลังใจทำให้เราไม่เครียดและทำให้เรามีความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นอันนี้คือสมดุลที่เราควรจะมีนะก็คือว่าประโยชน์ตนก็เข้าถึงและก็สามารถจะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ไม่ใช่ในหน้าที่เท่านั้นนะแต่ว่าในชีวิตของเราด้วยไม่ใช่แค่คนป่วยผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลนะแต่ว่ารวมถึงญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานเราก็สามารถจะช่วยเหลือเขาได้ทำประโยชน์ให้กับเขาได้ยิ่งเราทำงานแบบนี้เนี่ยยิ่งต้องให้ความสำคัญกับเรื่องประโยชน์ตนให้มากประโยชน์ตนในที่นี้ก็อย่างที่บอกนะมันเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเงินทองทรัพย์สมบัติอันนั้นมันส่วนประกอบแต่เรื่องของจิตใจนะที่สงบเย็นมั่นคงอันนี้สำคัญมากการฝึกจิตบำเพ็ญภาวนาเนี่ยก็ยังทำให้เกิดความสมดุลด้านอื่นด้วยเช่นเกิดความสมดุลระหว่างกายกับใจอย่างที่พูดไว้เมื่อวานนี้ว่าเราให้เวลาและความใส่ใจกับเรื่องของกายมากที่เราทำงานกันเหนื่อยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าจะได้มีเงินมาซื้อหาปัจจัย4แล้วก็ความสะดวกสบายซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางกายไม่ว่าจะเป็นรถบ้านนะแต่ว่าเรื่องของใจเรามีเวลาให้น้อยเรา มีเวลาสำหรับการชำระกายให้สะอาดนะผิวพรรณผ่องใสมีน้ำมีนวลแต่ว่าชำระใจให้สะอาดผ่องแผ้วนี่เราก็มีเวลาน้อยเรามีเวลาสำหรับการเติมอาหารให้ร่างกายหาของดีๆให้กับร่างกายอาหารที่อร่อยอร่อยนะแต่ว่าอาหารใจเรากับไม่ค่อยมีเวลาให้เท่าไหร่ทุกวันนี้ก็เริ่มมีการล้างพิษกันมากขึ้นนะล้างพิษนี่ก็ใช้เวลากันเยอะนะหลายวันแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการล้างพิษทางกายแต่ว่าไม่ค่อยมีคนคิดถึงเรื่องการล้างพิษออกจากใจเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกังวลความเสียใจหรือว่าความโลภอันนี้ก็เป็นพิธีเราต้องรู้จักชำระด้วยก็ต้องมีเวลาให้กับเรื่องเหล่านี้ด้วยเรามีเวลาพักกายนะกันคนละหลายชั่วโมงต่อวันนะแต่พักใจมีเวลาถึง10นาที20นาทีหรือเปล่านะอันนี้ใจก็ไม่ได้ต้องการการไม่ต้องการเวลาที่พักผ่อนมากมายเหมือนร่างกายแต่ว่าแม้กระนั้นก็เราก็ยังไม่ค่อยได้มีเวลาหรือใส่ใจเท่าไหร่ต้องการเจริญภาวนานี่มันทำให้เกิดความสมดุลระหว่างกายกับใจมากขึ้นเรียกว่าเกิดความยุติธรรมเกิดความเป็นธรรมกับกายกับใจในส่วนของใจเนี่ยนะมันก็ต้องมีความสมดุลอีกคู่หนึ่งนะก็คือว่าใจของเราเนี่ยมันเก่งในเรื่องการคิดมากเราคิดได้เก่งคิดได้เร็วคิดได้นานชาวบ้านเนี่ยคิดได้ไม่เก่งไม่เร็วแล้วก็ไม่นานเหมือนเราเขาใช้ความคิดได้แค่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงเขาก็ปวดหัวแล้วแต่พวกเราไม่สามารถจะคิดได้นานนะเป็นวันเป็นคืนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาค้นคว้าการใช้สมองแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปส่วนใหญ่ก็คือรู้จักหยุดคิดรู้จักวางความคิดบ้างคิดเก่งแต่ว่าหยุดคิดไม่เป็นวางความคิดไม่ได้นี่ก็อันตรายนะอย่างบอกก็ทำให้นอนไม่หลับซึ่งก็เป็นปัญหาของคนสมัยนี้มากอยากจะหลับแต่มันหลับไม่ได้เพราะความคิดนี่มันไม่ยอมหยุดทีแรกนี่เราเป็นผู้คิดแต่คิดแต่คิดไปมันกลายเป็นนายเราไปซะละมันจะคิดสักอย่างเราห้ามมันไม่ได้บางคนคิดจนเครียดบางคนก็คิดจนปวดหัวบางคนคิดจนกระทั่งไม่รู้จะทำยังไงมันหยุดคิดไม่ได้แล้วมันคิดแต่เรื่องร้ายๆคิดแต่เรื่องทำร้ายจิตใจตัวเองไม่รู้ทำไงกินยาก็ไม่หยุดแถมปรุงแต่งภาพร้อนต่างๆสุดท้ายก็เลยต้องหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายเพราะว่าคิดว่าเป็นวิธีเดียวที่จะหยุดความคิดได้คิดว่าเป็นวิธีเดียวที่จะหยุดจากหรือหลุดจากนรกที่จิตมันปรุงแต่งขึ้นมาได้ในจริงมันไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเลยคนเรามีความสามารถที่จะวางความคิดสามารถที่จะหยุดคิดได้แต่เป็นเพราะทุกวันนี้เราไปส่งเสริมการคิดนะคนคิดเก่งนะก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนการศึกษาเรื่องการทำงานเราก็เลยคิดกันใหญ่สุดท้ายเราก็หยุดคิดกันไม่ได้หยุดคิดไม่เป็นมันก็เหมือนกับคนที่เรียนผูกนะแต่ว่าไม่ได้เรียนวิธีแก้ด้วย ผูกปมเก่งแต่แก้ปมไม่ได้ปมก็เยอะขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นปมในจิตใจกลายเป็นปมในชีวิตเหมือนกับคนที่ปีนต้นไม้เก่งแต่ลงไม่ได้ลงไม่เป็นเหมือนกับรถที่เร็วมีกำลังเร็วมีกำลังแรงแต่ไม่มีเบรกรถชนิดนี้ราคาเป็นล้านหรือ10ล้านคนก็ไม่กล้านั่งนี่มันหลวงพ่อคูณมันนั่งแล้วก็ไม่เอานะบอกอันนี้เสี่ยงเปล่าๆนะถ้าจริงเราบางทีก็ตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะเหตุนี้นะคือเราเหมือนกับรถที่เร็วที่แรงแต่เราไม่มีเบรกหรือเปลี่ยนเหมือนกับเครื่องบินที่สามารถจะทะยานขึ้นฟ้าได้แต่ว่าไม่สามารถจะล่อนลงพื้นดินได้อาจเป็นเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ที่จะล่อนลงหรือเพราะว่าคนขับนะขับแต่นะรู้แต่วิธีการพาเครื่องขึ้นฟ้านะแต่เอาลงไม่ได้มันมีนะคนที่ฝึกมาเรียนมาแต่เฉพาะเรื่องพาเครื่องขึ้นฟ้าเหินฟ้านะแต่ว่าไม่ได้เรียนเรื่องการพาเครื่องลงอย่างพวกที่ยึดเครื่องบินเพื่อชนตึก World Trade Center เมื่อที่11กันยาเนี่ยมุ่งนี้ไปเรียนโรงเรียนสอนการบินนะเรียนแต่การพาเครื่องขึ้นนะแต่ไม่ได้เรียนการล่อนลงให้ครูสอนก็แปลกใจทำไมเรียนแค่นี้นะมานึกได้ทีหลังอ๋อเรียนเพื่อจะเอาเครื่องบินไปก่อการร้ายนั่นเองงั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันช่วยทำให้เราได้รู้จักหยุดคิดได้นะการทำสมาธิการเจริญสติเนี่ยมันช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะดูแลควบคุมความคิดได้ถึงเวลาจะหยุดคิดก็หยุดได้ถึงเวลาจะวางความคิดก็วางได้นะเพราะว่ามีสติรู้ทันความคิดหรือว่ารู้จักกำกับความคิดนี่ให้มันอยู่ในที่ในทางเวลาคิดจนเหนื่อยล้าแล้วก็พักก่อนกลับมาตามลมหายใจกลับมายกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมหรือว่าครึ่งนิ้วนะให้ใจนี่วางจากความคิดพอใจได้วางจากความคิดสักพักมันก็เริ่มกลับมีกำลังกลับมาคิดใหม่ก็อาจจะคิดได้ดีไม่คิดวกวนไม่คิดแบบเลี่ยนล่านะเหมือนกับก่อนที่จะฝึกมาทุกวันนี้นี่เราคิดเรียราดมากนะคือมันคิดไม่เป็นทิศเป็นทางแต่ถ้าเรามาฝึกจิตนะแล้วฝึกถูกทางเนี่ยมันจะคิดเป็นทิศเป็นทางไม่เรียราดเพราะมีสติเป็นตัวกำกับถ้าถึงเวลาจะหยุดคิดก็หยุดได้นะวางความคิดลงกับมาอยู่กับความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับความรู้สึกกายนี่กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาเพราะเราฝึกจนเชี่ยวชาญนอกจากสร้างความสมดุลระหว่างกายกับใจระหว่างความคิดกับการหยุดคิดหรือว่างความคิดแล้วนะการฝึกจิตช่วยทำให้เราสร้างสมดุลระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ด้วยคนทุกวันนี้นี่ฉลาดในการใช้เหตุผลนะแต่ว่าอารมณ์เนี่ยพรุ่งพร่านนะจนกระทั่งไม่สามารถจะควบคุมได้อาการอย่างนี้คือว่ารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าไม่สามารถจะบังคับจิตได้ไม่สามารถจะห้ามใจได้เช่นพวกเราที่ทำงานโรงพยาบาลก็รู้นะว่าก็พยายามให้การอบรมให้การรณรงค์นะเรื่องบุหรี่นะเรื่องเหล้าเรื่องอาหารที่มีไขมันคนไข้ก็รู้ประชาชนก็รู้ว่าสูบบุหรี่ไม่ดีกินเหล้าไม่ดีกินอาหารหวานไปไม่ดีไขมันมากไม่ดีแต่ทำไมคนป่วยยังมาเยอะนะเพราะเขาห้ามใจไม่ได้เขารู้ว่าไม่ดีแต่ว่าห้ามใจไม่ได้ก็ยังสูบก็ยังกินนะ ันนี้รวมถึงเรื่องอื่นด้วยนะเด็กๆก็รู้ว่าความขยันเป็นเรื่องดีแต่ว่าไม่สามารถจะห้ามใจให้วางเกมหรือว่าการละเล่นได้ผู้ชายหลายคนก็รู้นะว่าไอ้การไปมีกิ๊กนะมีชู้นี่ไม่ดีทำให้บ้านแตกแต่ว่าก็ห้ามใจไม่ได้อย่างที่เขาเรียกว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ นี่เป็นปัญหาคนสมัยนี้นะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เด็กๆ ก็รู้ว่าการทิ้งขยะเรียลานี่ไม่ดีแต่ว่าก็ห้ามใจไม่ได้ทิ้งเปลือไปหมดอันนี้ก็เรียกว่ามันมีช่องว่างระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ระหว่างข้อมูลความรู้นะกับความรู้สึกเป็นเพราะอะไรเพราะว่าการไม่มีการฝึกจิตให้มีกำลังที่จะสามารถบังคับจิตให้คล้อยตามเหตุผลได้หรือว่าให้มันมีความสมัครใจกันระหว่างเหตุผลกับอารมณ์นะเหตุผลบอกว่าอย่างนี้ดีก็สามารถบังคับจิตหรือว่าโน้มน้าวจิตให้ทำอย่างที่รู้ว่าดีรู้ว่าถูกต้องรู้ว่าเหล้าไม่ดีบุหรี่ไม่ดีก็สามารถจะบังคับจิตหรือฝึกจิตให้วางนะให้คลายจากสิ่งนั้นได้นะไม่รู้สึกหลงไหลนะกับสิ่งที่มันเป็นโทษต่อร่างกายและจิตใจแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้ฝึกกันตรงนี้นะเราฝึกกันแต่เรื่องหัวฝึกกันแต่เรื่องสมองแต่ว่าใจไม่ได้ฝึกด้วยก็เลยเกิดปัญหามากมายทั้งปัญหาสาธารณสุขปัญหาศีลธรรมปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกคนก็รู้ว่านะการออกกำลังกายเป็นของดีขึ้นเดินขึ้นบันไดดีประหยัดพลังงานไม่ใช้พลาสติกเนี่ยเป็นของดีแต่ว่าห้ามใจไม่ได้อันนี้ก็มันไม่ได้แก้ด้วยการศึกษาธรรมะนะแม้แต่การศึกษาธรรมะก็อาจจะไม่ช่วยเพราะว่าการศึกษาธรรมะจะเป็นเรื่องหัวหลวงพ่อปานวัดบางลำโคท่านเคยเล่าสมัยที่ท่านเป็นพระใหม่นะไปเรียนปริยัติธรรมนะที่สำนักหนึ่งนะสมัยก่อนต้องไปเรียนตามสำนักไม่ใช่มันยังไม่มีโรงเรียนสำนักไหนครูบาอาจารย์คนไหนเก่งก็ไปเรียนพระอาจารย์จีนเนี่ยท่านเป็นคนที่สอนเก่งมากนะความรู้ด้านปริยัติธรรมเยอะแต่มีปัญหาคือว่าเป็นคนอารมณ์ร้ายเวลาลูกศิษย์ตอบช้าหรือตอบผิดตอบไม่ทันใจอาจารย์จีนนี่ก็ไปตบเลยบางทีก็ไปขย้ำคอก็รู้ว่าไม่ดีนะอาจารย์จีนก็รู้ว่าไม่ดีนะแต่ว่าห้ามใจไม่ได้แล้วแก้ปัญหานี้ยังไงก็ท่านก็เลยแก้ด้วยการทำกรงไว้ในห้องเรียนเวลาสอนหนังสือท่านก็จะเข้าไปอยู่ในกรงแล้วก็ล็อกกุญแจไว้แล้วก็สอนในกรงนั่นแหละเวลาสอนเวลาถามนักเรียนตอบไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได้มากนอกจากเขย่ากรงก็ออกจากกรงไม่ได้นะนี่ขนาดนี้นะครูสอนปริยัติธรรมนะสมัครใจเข้ากรงเองนะเพราะรู้ว่าถ้าโกรธแล้วเนี่ยมันจะอยากจะเข้าไปขย่ำเข้าไปตบนักเรียนนี่ก็เหมือนกันก็ดีชั่วรู้หมดนะแต่อดใจไม่ได้รู้ว่าโกรธไม่ดีสอนธรรมะมาได้ท้ายรู้ว่าโกรธไม่ดีแต่ห้ามใจไม่ได้เพราะอะไรก็ไม่ได้ฝึกใจให้การฝึกใจนี่มันช่วยทำให้อารมณ์เนี่ยสามารถจะเป็นกุศลแล้วก็คล้อยตามเหตุผลได้แต่ถ้าใจไม่ได้ฝึกอารมณ์มันก็สามารถจะสามารถจะปรุงแต่งเหตุผลหรือใช้เหตุผลไปในเรื่องของตอบสนองอารมณ์ได้นะบางคนที่เหตุผลดีนะแต่ล้วนแต่เป็นเหตุผลที่เกิดจากการชักจูงชักใยของอารมณ์เพื่อมาปนเปื้อความต้องการของตัวเองมีนายตำรวจท่านหนึ่งนะเกษียณแล้วนะพูดถึงแม่ของตนนะแม่ก็อายุประมาณ90แล้วลูกนี่ก็พยายามคุมอาหารของแม่นะแต่ว่าแม่เนี่ยก็ไม่ชอบนะ วันหนึ่งก็พูดกับลูกว่าลูกนะพะโล้นี่แม่ก็ชอบนะมันเชื่อมนี่แม่ก็ชอบข้าวเหนียวมะม่วงแม่ก็ชอบนะให้แม่กินเถอะอีกไม่นานแม่ก็ตายแล้วนะพูดแบบนี้แม่ก็ลูกก็ใจอ่อนนะก็หาให้มาให้แม่กินต่อมาลูกก็อยากจะชวนแม่เข้าวัดไปฟังพระเทศนะไปปฏิบัติธรรมเพราะว่าแม่ก็อายุมากถ้าได้ฟังพระเทศได้ปฏิบัติธรรมได้เจริญมรณสติแม่ก็จะได้ไปสงบพอชวนแม่ไปวัดไปปฏิบัติธรรมแม่ก็บอกเอาไว้วันหลังก็ได้นะลูกแม่ยังอยู่ได้อีกนานนะที่จะกินของอย่างโน้นอย่างนี้จะบอกว่าแม่จะอยู่ได้ไม่นานกำลังจะตายแล้วแต่พอจะชวนเข้าวัดนี่หาเหตุผลตรงข้ามเลยนะว่าแม่จะอยู่ได้อีกนานเอาไว้วันหลังก็แล้วกันเอาเหตุผลมาใช้นะเพื่อตอบสนองอารมณ์คืออารมณ์มันไม่อยากไปปฏิบัติธรรมนะมันก็หาเหตุผลมาสารพัดเวลาอยากจะกินโน่นกินนี่ก็หาเหตุผลตรงข้ามเหตุผลมาถูกใช้เพื่อมาสนองอารมณ์อันนี้ก็เป็นเพราะว่านั้นไม่ได้ฝึกจิตนะเหตุผลมันก็เลยถูกใช้เพื่อสนองความต้องการนะที่อาจจะเป็นอันตรายหรือเป็นโทษกับตัวเองด้วยซ้ำให้การฝึกกรรมฐานมันทำให้เกิดความสมดุลระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ระหว่างสมองกับหัวใจทำให้ไปในแนวทางเดียวกันนะบางครั้งเหตุผลมันพาไปเหตุผลก็ถูกแล้วแต่ว่าใจไม่คล้อยตามพอฝึกแล้วใจก็คล้อยตามอย่างเช่นเราก็ร่วมปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องดีแต่ว่าใจก็ไม่ค่อยคล้อยตามเท่าไหร่เพราะยังติดในแสงสีในความสนุกสนานแต่พอเราได้ฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็คล้อยตามได้ง่ายแต่บางครั้งเหตุผลมันก็เป็นเหตุผลที่ผิดนะก็มีอารมณ์เนี่ยคอยช่วยน้อมคอยช่วยกล่อมกล่าวเหตุผลให้มันเป็นไปในทางที่ถูกเช่นบางคนเนี่ยเขาอาจจะทำตัวไม่ดีนะทำตัวน่ารังเกียจเวลาเขาเดือดร้อนมันก็มีความคิดนึงเกิดขึ้นว่าจะไปช่วยเขาทำไมนะช่วยไปก็มีประโยชน์คนอย่างนี้ควรจะรับกรรมแต่ถ้าเกิดว่าจิตนี่มีเมตตาเมื่อจิตไม่เมตตาเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้เหตุผลในส่วนนี้มันเบาลงจิตที่มีเมตตาก็พร้อมจะช่วยใครและทั้งนั้นไม่ว่าจะเขาจะเคยทำอะไรกับเรามาหรือเปล่าความเมตตาทำให้เกิดความเห็นใจแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้ร้ายคนที่ทำตัวไม่น่ารักก็ยังอยากจะช่วยเขาทั้งที่เหตุผลนี่มันสามารถจะสรรหามาได้สารพัดว่าคนอย่างนี้ไม่น่าช่วยแต่ว่าเมตตากรุณามันทำให้เหตุผลมันสามารถจะหักล้างเหตุผลแบบนี้ได้ก็ลงเข้าไปช่วยเขาก็ปรากฏว่าในสุดก็สามารถจะทำให้เขากลายเป็นคนที่นิสัยดีขึ้นเพราะว่าเวลาเดือดร้อนแล้วมีคนมาช่วยนะก็ทำให้เริ่มทราบซึ้งในบุญคุณของผู้อื่นไอ้ความเห็นแก่ตัวก็จะน้อยลงแล้วก็คิดถึงคนอื่นมากขึ้นนี่ถ้าเราอยากจะให้ชีวิตเรามีสมดุลนะไอ้การปฏิบัติธรรมการเจริญสติการฝึกจิตเนี่ยมันช่วยได้มากเลยช่วยทำให้ทั้งเกิดสมดุลระหว่างประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านทำให้เกิดสมดุลระหว่างกายกับใจระหว่างการคิดเก่งกับการรู้จักวางความคิดได้แล้วก็เกิดความสมดุลระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ให้ช่วยถ้ามันมีสมดุลแล้วมันก็มีแต่ความเจริญนะมันสามารถที่จะไปได้ถูกที่ถูกทางมากขึ้นถ้าถึงที่สุดแล้วเนี่ยสมดุลยันที่จำเป็นก็คือว่าเราก็รู้เรื่องโลกภายนอกมาเยอะแล้วเราก็รู้เรื่องโลกนอกตัวมาเยอะแล้วมารู้เรื่องตัวเองบ้างนะฉลาดเรื่องภายนอกเยอะแล้วมาฉลาดเรื่องตัวเองเรื่องจิตใจตัวเองบ้างอันนี้ก็จะทำให้เรา สามารถที่จะใช้ใจของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะอาศัยประโยชน์จากจิตใจเนี่ยมาช่วยหล่อเลี้ยงการทำงานการดำเนินชีวิตของเราได้เมื่อใจเรามีความสุขนะเราก็สามารถจะทำงานได้อย่างมีความสุขด้วยถ้าใจเรางอแงเลรวนนะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขทำงานก็ไม่มีความสุขเที่ยวก็ไม่มีความสุขฟังเพลงกินอาหารอร่อยก็ไม่มีความสุขนะเพราะว่าใจมันไม่เป็นใจมันไม่เอาด้วยให้ลองกลับมาดูนะพิจารณาดูนะว่าเราต้องมาช่วยกันสร้างสมดุลให้กับชีวิตของเราให้มากขึ้นนะอันนี้แหละมันจะทำให้เรามีตนเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงเอาละเช้านี้ก็พูดกับท่านนี้นะกราบครับ